بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. سوره مبارکه ملک از جمله سوره های مکی است، دارای 30 آیات و 2 رکوع. در ترتیب مصحف 67 سوره است و در ترتیب نزول 77 سوره است. سوره مبارکه بعد از سوره مبارکه تور نازل گردیده، مجموعه کلماتش 330 و مجموعه حروفش 1313 است. سوره مبارکه به نام منجیه و واقعیه و نام های دیگری هم دارد که زیاد است و در حدود 12 الی 18 اسم را بعض علما برش بیان کرده است. عمدتا سوره مبارکه سر 3 محور بحث دارد. بحث‌های پیرامون مبدأ و صفات الله جل جلاله و نظام شگفت‌انگیز خلقت، مخصوصا آفرینش آسمان‌ها و ستارگان، آفرینش زمین و مواهب آن و هم آفرینش پرندگان را توضیح می‌دهد. سوره مبارکه بحث‌های پیرامون معاد، عذاب روز آخرت و گفتگوی مأموران عذاب یا با دوزخیان و آنانی که فرمان الله جل جلاله را نپذیرفتند. سوره مبارکه انذار و تهدید کافران و ظالمان را به انواع عذابهای دنیا و آخرت و به نظر مفسران محور اصلی تمام سوره همان مالکیت و حاکمیت الله جل جلاله را تشکیل می دهد. در رابطه به فضیلت سوره مبارکه حدیثی از پیامبر خدا علیه السلام داریم، از جمله که امام احمد و اصحاب سنن از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که آن حضرت فرمود: این سوره فی القرآن 30 آیه. یک سوره است در قرآن کریم که 30 آیت است و این سوره در حقیقت هر کسی که ایره تلاوت بکنه و او را حفظ داشته باشه شفاعت برش میکند و الله جل جلاله توسط شفاعت از گناه های از انسان را میبخشد. او چی است؟ تبارک الذی بیده الملک. امام طبرانی از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا فرمود: سوره است در قرآن کریم که مخاصمه میکنه در رابطه با صاحبش تا ای که او را داخل جنت میکنه، مخاصمه میکنه با الله جل جلاله که یا الله ای را در دوزخ نبر، تا ای که او را داخل جنت میکنه. او کدام سوره است؟ تبارک الذی. و پیغمبر علیه السلام پیش از اینکه خواب بکنه این سوره مبارکه را غالبا تلاوت میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک. مرجع همه خیر و فیوزات است، آن ذاتی که به دست اوست بادشاهی. تبارک برکت به اصل به معنای سینه شطور است، بعدا به معنای دوام و بقا و زوال ناپذیری آمده. تبارک مرجع همه خیر و فیوزات، الذی آن ذات است که بیده الملک، به دست اوست بادشاهی. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير و هو على كل شيء قدير. بادشاهی است که به هر چیز توانا هم است. الذي خلق الموت، نمای از مالکیت خود را پیشکش میکند. الذي آن ذاتی که خلق الموت و آفرید مرگ را و الحیات زندگی را. لیبلوکم، تا امتحان کند شما را. لیبلوکم، تا امتحان کند شما را. ایکم، کدام یکی از شما احسن و عملا، نیکوتر است از روی عمل. ببینید الله جل جلاله آفرید مرگ و زندگی را. ما نه مرگ خود میشناسیم و نه زندگی را. اردویش را تحلیل نمیتونیم، ایت نمونیش داده نمیتونیم. مرگ یعنی چی؟ زندگی یعنی چی؟ ایره مثال داده نمیتونیم، ایره نمونه داده نمیتونیم. آنچه که ما میبینیم آثار است، آثار علائم است. میگم فلانا زنده است، از چی میفهمی که زنده است؟ سخن میگوید، را میرود، نان میخورد، گپ میزند. میگم زنده است. ارگاه که اینی چیزا قطع شد میگم مرده است. ورنه خود حیات یکی از موضوعات است که امروز دانش بشر به او نرسیده. بشر نمیفهمه که خود حیات چی است. آثار حیات را در زندگی خود مشاهده میکند. عین شکل مرگ را کسی نمیشناسد. آنچه که میشناسد آثار موت است. فلانا مرد، از چی فهمیدی؟ آثارش از دست داد. دیگه او حرکت نداره، او نما نداره، او نمیتونه دفع خیر شر بکنه یا هم جلب منفعت بکنه. از او دیگه خلاص شد، باز نامش چی میمانه؟ مرده میمانه. الله آن ذات عظیم است که ای تو یک مخلوقی را آفرید که مرگ و زندگی را آفرید که هر دویش ما کنهش نمیفهمیم، درک نمیتونیم کرده. چرا این حیات و مرگ را آفرید؟ تا امتحان بکند شما را. یکم کدام یکی از شما احسن و عمله، نیکوتر است از روی عمل. نیکوتر از روی عمل چه وقت تثبیت میشه؟ به تصدیق رسالت و به ارسال رسول. پیغمبر آمد و ما حق و باطل را گرفت، بعد از هر کسی به شریعت عمل کرد، نیکوکار، کسی که خلاف کرد بدکار. و هو العزیز. یکی از علمای را تعریف میگه لیبلوکم ایوکم احسن عملا ای ایوکم احسن عقلا، کنام یکی تان از نظر عقل بلند تر است. ابن ابی دنیا رحمت الله علیه او مبارک هم امتن میگوید که معیاری که چرا یک انسان را خداوند متعال در یک عمل دست اجر میدهد، یکی را افسد میدهد، یکی را از او هم بلندتر میدهد، میگه معیارش عقلش است. امو دو رکعت نماز من میخوانم، امو دو رکعت نماز یک ولی خدا هم میخوانم، خوب یک دیدگاه بسیار بزرگ میکنه، الله برش مطابق به دیدگاهش پاداش میده. یک دیدگاه دیگری است مثل مسلمان ما، بیا که می قرض خدا را خوبتیم، هم تو عادی فکر میکنه، الله هم تو عادی کردش میشه، یک برده برش میده. یک دیگر چی میگه؟ وقتی عبادت ما رسیده وان که الله ما از پیش ما راضی شود، کار دنیا همیشه میشه، بریم به الله جل جلاله، ففر رو الى الله، یک تعداد ایتون میکنند، یک تعداد از این قدم معیارش بلندتر فکر میکنند، الله همه تعمل کتش میکنند. ایوکم احسن و عقلا و هو العزیز الغفور و او صاحب او غالب و بخشایشگر. الذي خلق سبع سماوات، ان ذات عزیز غفوری که به دست اوست همه خیر و فیوزات، آفرید سبع سماوات افت آسمان را طباقا یکی بر بالای دیگرش. ما ترى في خلق الرحمن، نمیبینی در آفرینش ذات مهربان، من تفاوت، چیزی از تفاوت. در این نظامی که ذات مهربان آفرید چیزی از تفاوت را پیدا نمیکنی. اگر میکنی تفاوت ها است، فرجع البصر، پس فرجع البصر، پس دراز بکن نگاهات را، بگردان نگاهات را، هل ترى من فطور، آیا میبینی در این نظام آفریده الله جل جلاله من فطور کدام اختلال؟ یک بار داری ببین. ما ترى في خلق الرحمن، نمیبینی در آفرینش الله جل جلاله، در آفرینش ذات مهربان، من تفاوت، چیزی از تفاوت را، چیزی از غلطی را نمیبینی. تفاوت به معنی ازیست که ما تو وقتی که چیزی را قطع میکنیم، یکی از دیگه از پیش ما خرد و بزرگ میشود. نجار اگر فکر بکنیم بسیار دقیق اندازه گیری میکنه، خب بازم بعضی چیزا را سر مشتلنگ میزنه، نمیتونه که فکس بکنه. در این نظامی که الله آفریده اندکترین اختلال وجود ندارد. اگر میگه که نیست، نه شاید باشه، فرجع البصر، بگردان چشمایت را یک بار، بکار بر تو چشمایت را، هل ترا من فطور، آیا میبینی کدام اختلال را؟ تثبیت بکن. فطور ببینید به معنای شگافتن از طول یک شی است، بعدا به معنای شکستاندن مانند افطار روزدار، و هم به معنای اختلال و فساد هر دویش میاد. آیا دیگه کدام فسادی را میبینی؟ ثم رجع البصر، باز بگردان چشم را، کرتین، بار بار، ثم رجع البصر کرتین، چشمایت را بار بار بگردان، برای از اینکه خلال، خلا و فساد و دیگرگونی در نظام را پیدا بکنی. این کار را بکن. ینقلب الیک البصر، باز گردد به سوی تو چشم تو، خاصه انزلیل شده و ناکام. هر قدر که در این کائنات می اندیشی، در اینجا نظم را پیدا می کنی. بی نظم شی را پیدا نمی کنی. با مجردی که یک چیز از نظم خروج بکنه، سقوط می کند. ای تو یک ذاتی هستن. چشمایت پس بر تو ذلیل شده و ناکام بر می گردد، در حالی که یک نقطه ضعف را و خلا را و بی نظمی را در این جهان تثبیت کرده نمی تواند. و هو حسیرون، و او مانده شده باشد، خوب ماندم شده باشد، و هو حسیرون، و اقرار به ناتوانی خود باز میکند، از بس ناتوان است. زیر چشم چی کرده میتونه؟ هر قدر که میگه افتاب است، از او بیشتر اون طرف کار نمیکند، و تا به می افتاب هم دیده نمیتونی. ولی نظام را به ما معرفی میکند که شما باید مرجع فیوزات را بشناسید و حاجتهایتون را از او بخواهید، بخاطر او ذات عظیم است که ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، و یقینا ما زینت دادیم آسمان نزدیک را. آسمان نزدیک را چقدر تفاوت میکنه افق فکری یک مسلمان با افق فکری کسی دیگری. ما ای آسمان نزدیک هر قدر ای تریلیون ها ستاره ها در ایجاست، ای کلش که تو میبینی ای کلش آسمان دنیا است، آسمان نزدیک. به مصابیح به ستارگان و جعلناها رجوما للشیاطین، و گردانیدیم بعض از شهب را وسیله راندن برای شیاطین. و اعتدنا لهم، و آماده ساختیم برای شیاطین که در بینظمی از این نظام یکان بار دست میزنن. عذاب السعیر، عذاب آتش سوزان را. کسی که از جمله کسی که این نظام را میخواد مختل بکنه شیاطین است. ادگاه که چونین کاری را بخوان ما توسط شهاب ساقب اینها را از بین میبریم. بنان این نظام اقدر دقیق است که از داخل خوب بسیار منظم است. دریخ و خدا را پیدا کرده نمیتونی. یکان بار از خارج مورد اصابت قرار میگیرد. ما او را سیستم دفاعی شدادیم. از بیرون هم کسی را خراب کرده نمیتوند. از بیرون هم ایراد مختل کرده نمیتوند. ولی الذین کفروا، و آنانی که کافر شدند به ربهم به پروردگارشان، عذاب و جهنم، عذاب دوزخ است. و بئس المصیر، و بد مرجع است دوزخ. اذا القوا فیها، چون انداخته شود در آنجا انسان کافر، سمعوا لها شهیقا، میشنوند از آن صدای وحشتناکی، و هی تفور، در حالی که آن دوزخ پیوسته جوش میزند. تکاد و تمیز من الغیظ، قریب است که بترقد از جوش و خشم. کلما القی فیها فوج، هرگاه انداخته شود در آن دوزخی که قریب است که از قهر و غصه بترقد، فوج گروه از منکرین و بیدینا، سألهم خزنتها، پرسان کنند ای بیدینا را، ای کفار را، ای مجرمین را، خزنتها، نگهبانان دوزخ، الم یأتیکم نذیر، آیا برای شما ترساننده ای نیامده بود؟ قالو میگن بلا، آره، قد جاءنا نذیر، قطعا آمده بود به ما ترساننده الهی. فکذبنا، ما تکذیب کردیم او را. و قلنا، گفتیم ما نزل الله من شیء، الله نازل نکرده هیچ چیزی را. ما نزل الله من شیء، الله هیچ چیزی را نازل نکرده. این انتم الا فی ضلال کبیر، نیست شما مگر در گمراهی بسیار بزرگ. در گمراهی بسیار بزرگ پیغمبر به سویتان آمد، کتاب به سویتان آمد، شما او را نادیده گرفتین. و قالو میگن لو کننا نسمع او نعقل، چی دیگه ما را به توهین میکنی که شما در گمراهی بزرگ هستین؟ ما خود در گمراهی خود مشناختیم. و قالو، و میگن لو کننا، اگر می بودیم نسمع که میشنیدیم پیام حق را، او نعقل، یا ای که فکر میکردیم و تعقل میکردیم میدانستیم پیام الهی را. ما کننا فی اصحاب السعیر، نمی بودیم در زمره اهل دوزخ. آله در زمره اهل دوزخ نمی بودیم. و مشکل در جز که ما از گوش خود خوب استفاده نکردیم، از عقل خود استفاده نکردیم، این پیام را نادیده فکر کردیم. چی میکنن به این سخنش؟ فاعترفوا بذنبهم، پس اعتراف کردن، اقرار کردن به گناه خویش. فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری باد از رحمت الله جل جلاله اصحاب دوزخ را. اصحاب دوزخ را از رحمت الله دوری باد. سحق در اصل به معنای ساییدن و نرم کردن شی است، در این مورد به معنای دوری از رحمت الله جل جلاله. ان الذين يخشون ربهم، مسلما آنانی که ترسیدن از پروردگارشان، بالغیب غائبانه، لهم مغفرت، مریشان راست بخشش، و اجر کبیر، و پاداش بزرگ. کافر فهمیده میشد که آخر اقرار خود هم میکند که ای کاش که ما از شنوایی خود استفاده میکردیم، ای کاش که از بینایی خود استفاده میکردیم، ای کاش که واقعا تحلیل میکردیم. ای کارخانه شد، مرجعی شد. آنانی که تصدیق کردن چی میشود؟ ان الذين يخشون ربهم، مسلما آنانی که ترسیدن از پروردگارشان، بالغیب غائبانه، لهم مغفرت، یگان غلطی که از پیش صورت میگیره لهم مغفرت، الله برایشان بخشش را میدهد، مریشان را بخشش، و اجر کبیر، و پاداش بسیار بزرگ، پاداش بسیار بزرگ الله میدهد. کسی بگه که چرا پاداش بزرگ؟ به خاطر که معیار را پورا بکند. معیار را پورا، پیش الله تو جزافی چیزا نیست، تثبیت است. مثل که ما میگیم اگر کسی 40 نمره را کمتر بره ناکام است، از 40 به پایین ناکام است، و مرجع چی میشه؟ سقوط داره مصنف، دمو پس میمونه. پیش الله هم معیار است. این معیارها را یگان بار ما به اعمال خود پوره کرده نمیتونه. این معیارها را یگان بار با دعای دیگه هست. یگان بار با جهاد، یگان بار با صبر، یگان بار با تلاوت، یگان بار با ذکر، یگان بار با انفاق فی سبیل الله، یگان بار با واسطه دعاهای والدین. الله جل جلاله معیارها را بر پوره میکنه. اگر تو پاداش بزرگ نده حتما سقوط میکنیم. از این خاطر خدا رحیم است. کم کار تا زیاد میخرد، به قیمت بلند میخرد. بعد از اینکه الله جل جلاله صفات انسانهای نابکار را بیان کرد که از فکر و چشم و عقل خود استفاده نکردن، در ازای از او حالت یک مؤمن و مسلمان را به ما معرفی میکند. ان الذين يخشون ربهم مسلما آنانی که ترسیدن از پروردگارشان بالغیب غائبانه لهم مغفرت و مرشان دست بخشش و اجر کبیر و پاداش بسیار بزرگ. و اسروا قولکم او اجهروا به، و پنهان کنید سخن را او اجهروا به یا آشکار بگوید آن را. انه علیم بذات الصدور، یقینا آن ذاتی که مرجع همه فیوضات است، علیم داناست بذات الصدور، و آنچه که در سینه هاست. ببینید که آنچه که پنهان بگوید در مابین سینه ایتان یک سخن بگردد، الله با او چی است؟ عالم است و چی آشکار بکنید. یک حدیث میخوانیم که الله جل جلاله انگامی که برای یک مؤمن تمام کردارهای نیک از او را بدله می دهد، برای ملائکه خطاب می کند که آیا بندیم کل نکاتش اعمالش دادین بدلش؟ گفت بل یا الله کلش دادین. بعد گفت که نه، یک چیز مانده. اینا مراجعه دومی را شروع می کند و میگه یا الله آنچه که در صحف بود تمام بدله هایش تثبیت شده. و الله برش می که نه، این مرا در دل یاد می کند که شما او را ثبت نکردید و ما با او آگاه. بنان بدلی از ذکری که در ذهن داشت، در قلب داشت، او را هم برش بده. این تو ذات است که و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق، آیا آن که آفرید همه مخلوقات را آگاه نیست؟ و هو اللطیف، در حالی که او از اسرار دقیق الخبیر و باخبر است. آیا ذاتی که آفرید همه مخلوقات را آیا از حوائج از او آگاه نیست؟ یقیناً که آگاه است. و هو اللطیف، زیرا او به اسرار اشیاء و مخلوقاتش الخبیر و باخبر است. لطیف به معنی هر ذاتی که موازی دقیق و ظریف را هم نشانی میگیرد. بناً آن ذاتی که مخلوق را آفرید، آنچه که او برش احتیاج دارد او را هم برش دارد. هو الذي الله ان ذات است که جعل لكم الارض ذلولا، گردانید برای شما زمین را منقاط پست هموار. فمشو پس بروید فی مناکبها، در اطراف و جوانب آن. و کلوا من رزقه، و بخورید از رزق الله آفریده شده الله. از رزق آفریده شده الله بگیرید و استفاده بکنید. و الیه النشور، و به سوی او دوباره زنده شدن است. با او بازگشت ثانی هم به الله تعلق دارد. حالی که چنین است که او به اسرار و دقایق شی آگاه است، از سینه هایتان آگاه است، و برای منفعت شما زمین را برتان پست گردانید و همه حوائجتان را او ذات عظیم می دهد. در این صورت اگر مخالفت میکنه نتایج چیست؟ اامنتم، آیا ایمن شده اید؟ من فی السما، از کسی که او در آسمان است. ان یخسف بکم الارض، که فرود برد به شما زمین را. فاذا هی تمور، پس آنگاه شما تمور مبهم و جنبش نکنید. در آنگاه با شما چی شوید؟ از جنبش و از حرکت بیفتید. امنتم، آیا ایمن شدید؟ من فی السما، آن ذاتی که حاکم در آسمان هاست. میگم که من فی السما، آن ذاتی که در آسمان است، به خاطر که از جمله متشابهات است. اول چی رقم؟ طوری که است ما ایمان برش داریم. چی رقم الله در آسمان است؟ کما یلیق بجلال وجه، زیرا احادیث صحیح داریم که الله جل جلاله در آسمان ها پایین می شود. وقتی که چطور پایین می شود؟ به چه شکل؟ نؤمن به، ایمان سرش داریم، ولی تأویلش نمی کنیم، تعطیل نمی کنیم. اعتقاد ما به امیست که الله این تو پایین می شود. چی رقم؟ کما یلیق بجلال وجه، طوری که به او زیبنده است. بعض علما میگن در این آیه تأویل بکند، پس میگن که اامنتم من فی السماء سلطانه، آیا ایمن شده اید از آن ذاتی که محل قماندهش، جای سلطانه، نفوذ حکومتیش در آسمان ها هم است، نفوذ حکومتش در آسمان هم است. این دنیا را خوب بگذار، جان کوچک خود را خوب بگذار، بلکه محل قلمروش از نظر حکم آسمان ها را هم در بر گرفته است. من فی السماء سلطانه و ملکه و قدرته، آن ذاتی که ذات عظیمی که سلطان و پادشاهی از او بر آسمان ها و بر زمین و بر کل کائنات است. یا به عباره دیگر میگه مراد تفخیم سلطان است، عظمت الله البرد معرفی میکند. امنتم، آیا ایمن شده من فی السماء، آن کسی که در آسمان است حکم از او، در او جام حکم از او میچلد. این یخصف بکم الارض، این که فرو برد بر بالای شما زمین را، فیداهی تمور، پس آنگاه شما جنبش نکنید. فیداهی تمور آنگاه که جنبش میکند، شور میخورد. امید زمینی که آرام است، حکم الله برشا به سقوط تو، فیداهی تمور یک بر به حرکت میاد و چیر میشود، پایین میروید. ام امنتم من فی السماء، آیا ایمن شدید از آن ذاتی که و تحت قلمروی حکومتی از او از آسمان، ان یرسل علیکم، این که بفرستد بر بالای شما حاسبا سنگریزه، فستعلمون، پس خواهید دانست کیف نذیر، چگونه است ترساندن من. ولقد کذب الذین من قبلهم، به تحقیق تکذیب کرد آنانی که پیش از ایشان بودن، فکیف کان نکیر، پس چی بود نتیجه انکار ما. الله میگه نتیجه انکار ما چی رقم بود. اولم یروا، آیا ندیدند، الطایر به سوی پرندگان، فوقهم که بر بالای سر ایشان قرار دارند، صافات که گشاینده بال است، و یقبضن و جمع کننده آن. قبلا الله فرمود که شما یک بار در زمین گردش بکنید، اگر نمی گردی حداقل در مثالت یک دفعه دیدی. اولم یروا، آیا ندیدند، الطایر به سوی پرندگان، فوقهم بالای سر ایشان، صافات که گشاینده بال و یقبضن و جمع کننده آن هستند. همیشه بال خود جمع میکند و الا میکند و حرکت دارد. و ما یمسکهن الا الرحمن، نگاه نمیدارد ایشان را مگر ذات مهربان. ای چطور در آسمان نگاه میشود؟ ای چطور حرکت شروع کرد؟ چطور سقوط نمیکند؟ انه بكل شیء بصیر، یقینا او ذات عظیم به هر چیز بینا هست. یک جا گفته بود که الله جل جلاله فرموده بود که ما انسان ها و مخلوقات را آفریدیم، در حالی که و هو اللطیف الخبیر، به دقایق حوائج آن هم الله چی هست؟ آگاه است. بنان ای پرندگان را که آفرید به این شکل موزونش، به این حرکت انتقالش، که یک بار ببینید زمستان یک جای هستند، باز میبینید که بهار شد، گله ها ایش هم متأثر آسمان های ما شما عبور میکنند. در کدام قانون، در کجا بر اینها تعلیم داد که تو کجا میری؟ و از این ساحه گرم به ساحه سرد برو، از ساحه سرد به ساحه گرم برو، این را کی برش نشان داد؟ آیا این مالکیت الله را نمیپذیری؟ این موضوع را عادی فکر میکنی؟ اما من هذا الذی هو جند لکم، آیا کیست آن که وای است جند لکم، لشکر شما را، ینصرکم، که نصر بدهد شما را، من دون رحمان، به جز ذات مهربان. من هذا الذي هو جند لكم، کدام لشکری است برای منفعت شما، حفاظت شما، ینصرکم من دون الرحمن، که نجات بدهد شما را از ذات مهربان. ان الكافرون الا في غرور، نیستن کافران مگر در فریب، کافران همیشه در فریب هستن. من هذا الذي يرزقكم، آیا کس آن که روزی دهد شما را، این امسک رزقه، اگر منع بکند، باز دارد از شما رزق خود را، اگر الله رزق خود را شما بردارد، کس که شما را روزی میدهد؟ بل لجو، بلکه اصرار میورزند، فی عطو، در سرکشی و نفور و فرار از حقایق. کافر چی میکند؟ بل لجو، اصرار میکند، لجاجت میکند، فی عطو، در سرکشی و نفور و فرار از حقایق، حق قبول نمیکند. یک انسان متکبر بگو که تو خرد بودی یک وقت، چطور کلان شدی؟ ضعیف بودی، چطور توانمند شدی؟ یگان بار مریضت میکنه، با باز چیخ میزنی وای وای گفته میری. این چرا خند در حقیقت ضعف تا پیش رویت میگذارد. افمن یمشی مکبا، آیا کسی که روی افتاده حرکت میکند و روی افتاده حرکت میکند، علا وجی روی افتاده اهدا راه یافته است، نزدیک به هدایت است. اما یمشی سویا، یا کسی که راست ایستاده، علا صراط مستقیم به راه مستقیم. کسی که بر روی افتاده حرکت میکند او هدایت یافته تر است، او زود به هدفش میرسد. اما یمشی سویا، یا کسی که ایستاده حرکت میکند و او هم علی صراط مستقیم به راه راست باشد. جواب در این کلمه است که نه، کسی که ایستاده حرکت میکنه و راهش هم مستقیم باش، او زود میرسد. پس به خدا کی میرسد؟ کسی که دارای برنامه است. کدام برنامه؟ برنامه کش و کور؟ نه، برنامه الهی. پس برنامه های الهی راست است، آسان است و زود منتهی به هدف و قرب الله میرسد. برنامه هایی که از خود جور شود، کج و پلیش بوده باشند، اینا نمیتونه انسان را به الله برساند. بنان عبادت غیر الله را ترک بکنین، از خود عبادت ها را نسازین، این عبادت های ساختگی شما را به الله نمیرساند. قل هو الذی، بگو الله آن ذات است، مرجع خیر و فیوزات آن ذات است که انشأکم، آفرید شما را، و جعل لکم السمع والابصار والافئده، و قرار داد برای شما شنوایی را که سرش نیک بشنوی، و الابصار بینایی را که خوب سرش ببینی، و الافئده عقل را الله برات داد. یعنی مرجع ابزار شناخت چی است؟ سه چیز: خوب بشنو، خوب ببین و خوب فکر بکن. اگر کسی چنین کاری را کرد، قرآن کریم هم خطاب برش گفت: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. یعنی مردم هستند که الله هدایتشان میکند، از ابزار شناخت درست استفاده میکند. قلیلا ما تشکرون، اما اندک شکر میکنید. قل هو الذي، بگو الله آن ذات است که ذرعکم فی الارض، پراکنده ساخت شما را در زمین، و الیه تحشرون، و به سوی بازگردانیده میشوید. به سوی وی بازگردانیده میشوید، تیتت خوکت فهموت جمعت هم میکند. و یقولون متی هذا الوعد، با این بیان واضح و روشن باز هم انسان ها فکر نمی کنند و انسان های کافر می گویند متی هذا الوعد، آمدن این وقت چه وقت است؟ متی هذا الوعد، چه وقت تحقق پیدا می کند این آمدن قیامت؟ این کنتم صادقین، اگر شما راست می گوید. قل بگو ای پیغمبر، انما العلم جز نیست که علم قیامت عند الله، نزد الله است. و انما انا نذیر مبین، و جز نیست که من ترساننده آشکارا هستم. علم قیامت و وقوع آن نزد الله است، هیچ کس نمیداند، نه ملائکه مقرب میداند و نه هم رسول میداند، هیچ کس نمیداند که چه وقت قیامت میشود. فلما رأوه، پس چون میبینند آن موعود را، زلفتم نزدیک سیعت وجوه الذین کفروا، زشت و سیاه گرد روحای آنانی که کافر شدند. و قیل، و گفته شد هذا الذی کنتم به تدعون، این می امر روزی است که شما آن را میخواستید، کنتم به تدعون، که شما آن را به عجلت طلب میکردید، کی باشه این وعده، کی باشد قیامت. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتم، خوب ببینید، این اهل کنی الله، اگر هلاک بکنه الله جل جل مرا و من معی و آنانی که با ما هستند، او رحمن، یایی که الله مورد لطف ما را قرار بدهد و از عذابش ما را نجات بدهد. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس کس که پناه دهد کافران را از عذاب دردناک. بگو اگر الله مرا و یا آنانی که با ما هستند هلاک بکنه یا مورد رحمش قرار بدهد. از شما خود رحم نیست، تثبیت است، دور منکر شدین، مخالفت کردین، پس کی از عذاب الله، از عذاب دردناک او را نجات میدهد؟ قل بگو هو الرحمن، بگو آن ذات نهایت بخشاینده و مهربان که همیشه عطاف خود را بر مؤمنین نازل می کند. قل هو الرحمن، بگو آن ذات مهربان است. آمنا بهی، که ایمان آوردیم به آن. آمنا بهی، ایمان به او آوردیم. چه رقم ایمان آوردیم؟ بیت ایمان آوردیم که تبارک، او مرجع خیر است، او مرجع فیوزات است. و علیه توکلنا، و بر او اعتماد کردیم. و علیه توکلنا، و بر او اعتماد کردیم. فستعلمون من هو في ضلال مبين و زود خواهید دانست که کیست در گمراهی روشن ایره با زود خواهید دانست قل بگو ای پیغمبر ارائیتو من اصبح ما اکم خوب ببینید این اصبح ما اکم اگر گردد آب شما اصبح ما اکم غورن گردد آب شما فرو رفته در زمین ایره الله چی بکن در باین ببرد غرقش بکند فمن یعتیکم پس کی میارد به شما به ماء معین و آب چشمه دار آبی که چشمه دار چشمه جاری شود امو را کی برطرایی میکند کی بر جاریش میکند خوب ببینید ببینید دیدن همیشه ما میبینیم خب به تعقل ببین به عقلت ببین قل ارائیت این اصبح ما اکم غورن اگر گردد امی آبی که شما او را مینوشید غورن فرو رفته در زمین تو از بالا زور زده بری و پایین پایین برود و من یعتیکم بما این معین بس کیست که بیارد شما را آب از چشمه روان ایره کی برد میارد؟ هیچ کسی نیست پس مجموعاً آیت بر ما چی داد؟ حاکمیت الله اگر آب خیر است از کی توسط کی جاری میشه توسط الله جل جلاله این نعمت هایی که از زمین و آسمان میگیری کی قرار داده برای تو؟ آن ذاتی که مرجع تمام فیوزات است پس وقتی که کل فیوزات از اوست همه خیر از اوست پس او را به عبادت هم بپذیرین و به یگانگی عبادتش بکنین و از شرک با الله جل جلاله دوری بگیرید.